ويقولون أو أيدي أئنا يمجكوا لتاركوا آلهتنا خامخا برخوتن كيو تذيخ قلما ذكارانو لشاعر مجنون لوجه تذيخ یو شاعر لیونینا دا اللہ پیغمبر یادو دا شاعر دے لیونے دے مونگ دا وجنا فل مددگاران پریب دوا نی پریب دا شانی سور حود گورا یو لسن سورت دے سور حود آیت گورا وقالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين اول دي يهود عليه السلام راجن ريكريكا منجتا بس دليل واضح سرا او نیو منگا پری خودن کی آلہتنا مددگاران اخبلو عن قولکا دو وجد ویناستانا انیو منگستا پخبروان دیمان رون کیا نو اول انکار منگا نمنگا مسئلہ دا تجکو مسئلہ کے منگا دیلنی تیارا دا شانی بریم خصومت و جدال جگڑ کول ادشمنی کول چبس تو دا مسئلہ کے نظمون بتا سر جگڑی حت جگڑ ماریا زوگو رسول سواد آغا سورت جی آغا مصدر دے شروع شرم پسواد باندے مطلب دا خصم او خصومت دیکھ آسواد میم بنے آسل ٹکے رے مطلب سر جی سورت کے بیان دے تو خصومت او جدال لکو پورا اولنا اللہ کوئی بھی پمانا دے حرف او گواد قرآن سے ذکر درمشتم اسی بارہ دا تو اکم سل وختم سورت دے اول پورا ادر شان اور پسی سو آیا تینوں پورا او بیان د خصومت او د جدال دے اللہ کوئی بھی پمانا دے حرف او گواد قرآن چی خاون د پن کتاب دے فخل اعجاز مانی گواد دے بل اللذین کفروا بلکہ آکسان چی کفر اکڑے دے فی عزت و شقاق فضد کی او پخلاف کی دیا فی عزت وزدگی و شقاق او پخلاف جیوی اخذته العزت بالاسم فحسبه جہنم سورہ بقرہ کی تیرشویری و شقاق او پخلاف جیوی بیا جگڑے گورا آیت گورا پنزم اجعل الالہتا الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب اے گردئی دے دا گن مددگاران مددگاری کیاو یقیناً دا خامخا یو شے دے ناشنا دا خودے ناشنا خبری کئی دولسم آیت گورا بیان دے جگڑے دا گئی غیو لسنو گورا جندم ما ہنالکا محضوم من الاحزاب یو لختر گوٹے بھائی یو لگن لختر بھائی ہنالکا پدر دے کے شکست خوردہ دے ڈالونا کذبت بیان دے جگڑی نسبت دروک رہو آن دے گئینا قوم دے نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا او آدیان و فرون چخاون چپل مخالف باندھے میخو نٹکوال و سمود و سمودیان و قوم لوتین او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب ایکہ او جان گئی والا اولائک الاحزاب دغل ڈلی دا ڈلی وی مطلب دا مونگا انی والا دائی جگر پولی دا پلو انبیاء سا گو گور آیت شلم گورا آیت شلم مطلب دا دی سورت کے بیان دے جگڑے دے نسو آیت شلم کی وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب او مضبوط کرو منگا بادشاہی غرق داود علیہ السلام او ورکڑو منگا دتا پیغمبری وفصل الخطاب او واضح بیان درشان ورپسی اگورا بیان دا خصومت وحل اتاکا نبأ الخصم اے راغل ایتا تا خبر دا جگڑتا ان کو التصور المحراب کم وقت جہاد واوری دل دی عبادت خانی تا حاضر شو واوری دل دیوال باندی واوری دل عبادت خانی تا نو بیان دا خصومت دا حضرت داود علیہ السلام اگر بیا زیسلت کری دا او دا شپکشتم ایت پوری دا مضمون روان دے یا داودو انا جعلنا تا خلیفتا فی الارضی فاحکم بین الناس بالحق اے داود علیہ السلام منگا گردو لے تو بادشاہ پزمکا کی پسی سلیکو پمند خلقو کی بالحق فحق سا مطلب دا طالبا جگڑ راضی نتبا بھی سلیکے ندا شانی رستو جگڑ گورا پمند فرشتو کی آیت گورا یو کم ویا ہم دا سوئے سواد ما کان لیا من علم بالملئ الاعلا اذ یختصمون اللہ خپل پیغمبر تو ویا او آیا ما کان لیا من علم نشت دے مال سپوا بالملئ الاعلا تولیو چد ورشتو باندی اذ یختصمون کم وقتی چی جگڑا کئی دیا خبری اتری کئی دیا پا حکم دا اللہ کی چی اللہ والاسفار لیا خو بیان دا سروان بیان دا دی روان دے چی خصومت و جدال دا خود دی سواد دا لفظ دا وجی نمی دلا دا آیاتو نو خیل چو گورا خصومت کی خصم دا سواد دی من کرا دلے دے ادا غاصل تکے دے ندا نم دا سورت گردی دلے دے او پورا سورت کے بیان دا جگڑی دے ادا سیسا لے دے دے وجی نکدا سورت گوری دے ترد دے دے کے آگا جگڑا ہم ذکر دا چھ پمیند جہنمیانو کی بئی پمیند جہنمیانو کی بئی یو کم شپیتنا دغا جگڑی روانا دا حاضا فوج مقتحم ماکم لا مرحبا بهم انہم سوال النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم نو دا طول خلی سورت خصومت و جدال دے خضوگو رسو آیاتنا چی دغا شانی انبیاء علیہ السلام اوئی سر قومنو جگڑا کڑی دا گوگو رسول ای سور مومنو گورا یا سور آراف نزدے دے رسول آراف گورا سور آراف سور ہود سور آراف گورا یو اویا ویا کالا ادو کالے کم رب کم رشو وب اتو جا دنونی ہوئی اسما سمے تم ان تم وا کم ویل پیغمبر حضرت حود علیہ السلام پتا تی سروا تی شیر پتا سمان دیا پتا سمان دے تو ترب درفتا سنا پلیتی وب اتو جا دنونی اے جگڑ کو ایتا سوزما سرا فی اسمائن پنمونو کی چیخی تاسو آنمونتاسو او مشران استاسو نو اتو جا دنونانی جگر آد انبیاء علیہ السلام سرا روگ رسول احود گورا سور احود آیت گورا دو درشم دو لسم سپارا دا قالوا يا هود قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هو الذي نوح عليه السلام فتاتي سرا جگڑو پلتا زمونگا سرا فأكثرت جدالنا فزیات زمونگا سرا جگڑ پلا فاتنا بما تعدنا فسرادلو کمونگتا پار سبانی کی جگڑ کے تمگ سارا ان کنتا سوادقین کچری درشتی نونا رسوئے مومن گورا چپائی کے بیان مجادلے ویا سلوختم سورت تے سوئے مومن آیت گورا سلورم ما یجادلو فی آیات اللہ الا الذین کفروا جگڑ نہ کئی پایات اللہ کے مگر کسان کے کفر کرے دے پس تو کی وان چیتا تقلبهم فی البلاد اور دل راوڑ ری پر کلو کیا بیا دور اور پسی تین سمات کذبت قبلهم قوم نوح نسبت درو کر وان دے دینا قوم نوح علیہ السلام قل پیغمبر تا والاحزاب او دل نور من بعدهم رسل دینا وهمت كل امت برسولهم او قص کلو هر یو امت پیغمبر خپل بارکیہ سنگا لیاخذوه جونی سیدے وجادلوا بالباطل اجگلو جگڑو کی گئی بل بات لے یا جگڑ کرے وی بل بات لے بدلا لو بات لو باندھے سد بار یو بہل حق دل بارا جگت کی کمزور کی رہی بدھی باندھے حق پاخل تو ہم پسنی ولما دیا پکے فکانا قاب پسرنگ آزاد ما پدئی باندھے دلشا نشپنشت میا تو گورا وقال فرعون سورة مؤمن شبجشت ميت وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه أول فرعون ما بريدي ذوين موسى عليه السلام أو دي بلغي رفلا هذا الشيء رحمه الله بري دلس ري أمي شدبار جنك خخجت تلاسة جيا دي چاني ولو فرعون چانی ولیو دے وی ذرونی فرید ایما چووی موسیٰ علیہ السلام ولیات ربا او دی بلی دے رب خبلا زدے دی خبل رب بلی داشانی اندو در شمایت گورا دا سور مومن اللذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم اگا کسان کی جگڑ گئی پایات اللہ کی بغیر دس دلیل چراغ لے دیتا قبر مکتن عند اللہ دا دیر لی دیا دیر لی سبب دو غصیر پنید اللہ او پنید اللہ کسانو چیمانی رو رے رے سچے دا جگڑا کول پایا تیل اللہ کی بغیر دس دلیل نا زدل شانیو گورا رستو آیت گورش پت بنگوس ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر یقیناً کسان کی جگڑ گئی پایا تو اللہ کی بغیر زمین چراغ لے دیتا نشت پسینو دو دی کہ اللہ کبرون مگر لوی تکبر ما هم ببالغیہ آغا چنی رسید لی ریا دیتا نیدی گئی رسیدون کیا گئی تا فستعذ باللہ فسپنا یبارا پا اللہ باندے نتاولی دل اول انکار اینا لطارفو آلہتنا لشاعر مجنون او درشانی قالو یاہود ما جیتنا ببینا وما نحن بتارکی آلہتنا ان قولکا وما نحن لکا بمومنین او دویم خصومت او جدال الاغیر پار سورہ سوار سورہ عراف سورہ ہود سورہ مومن داری دل اس درین توسل وسائلی شرکی او باندیا تو دا مسئلہ کے مندان منو اللہ غزاد دے چا اڈیر بلند بالا او برتر دے اڈیر پاک دے او منگ اڈیر گنانگاریو ادا اللہ نڈیر لریو اللہ زمونگا اورینا او ددی خلق گردینا نو منگ با دی توائیو ادائی وزمونگا حاجت اللہ تروان دی کئی ہا اولائی سفاؤنا عند اللہ سورہ یونس پورا سورہ یونس لسن سورت دے آیت پورا واللسن بلکہ لسن ویعبدون من دون اللہ ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ او جا فریاد آج بھی بڑھ گئی نہیں سیوا دلانا ماں بس تلا یضرهم چن ضرر ور کو لشی دیتا ولا ینفعهم او نفید ور کو لشی دیتا او وائی دی ہا اولائی دا کسان شفعاؤنا عند اللہ شفارسیان منگلی عند اللہ دا اللہ سارا اللہ اقبل پیغمبر تو اوایا اتنبیون اللہ اے تاسو خبردارے اور کوئی اللہ تا بما پاوس باندی لا یعلمو چنگی معلوم اللہ تا پاس محمد جو پن پدم گجی سبحانہو پاکی رضی اللہ تا دشبی قہرنا تا اللہ سو کی صدار نشتہ دے و تعالی اوڑیر لے اللہ اما یشرکون داغسنا چدا مشرکانی ورسر شرک کہیا نداغ توسل دے توسائل شرکی او باندے زسور زمر زورا سورہ زمر آیت زورا درم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا خبردار خاص اللہ لرد بلنا خالصا آغا کسان چنیولی دی سواز اللہنا اولیاء مددگاران ما نعبدهم وائدی جڑا فریاد عجیبی عبادت نکو منگا دیتا الا لیقربونا الی اللہ مگر دیر پارا چنی دیکی رہی منگا اللہ تا ذلفا پا مرتبہ گیا داد من شفارسیان دی او داد منگا وسیلی دیا داد منگا اللہ تا وسیلی دیا اللہ دا دی زدیتی بیرت تکیا نزوکو رسول احقاف اللہ وی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا اشپاگشتما سپارا سورہ احقاف سورت اشپاگ سلویخ آیت دیتشتم فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا فسقل امداد نکددئی آغا کسانو چنیولی دی سوا دا اللہنا قربانن آلہا سباو دنیزی کت مددگاران بل بلوانہم بلکہ رکشد دینا آغا مددگاران تی رکشول رکولی شول رکاللہ وی وزالک ایبکوہم اداو دروغ دے او دروغ خود مندنا نشرو کی وما کانو یفترون آغا چودے یفترون چیدائی کم دروغ جوڑولا نتاولی دے درہم توسل بوسائل شرکی اوان دے سلورم اتباع الآباء سلورم اتباع الآباء تو منگل دا مسئلہ کے او منگ دانمانو منگ دخل مشرانو پس روانیو منگ مشرانو بدا سی پول بس منگ دخل مشرانو پس روانیو سلورم اتباع الآباء زبورا سورہ بقرہ دغشانی سورہ زخرف یا نور سورہ دنا اتباع الابا من دفلو مشرانو پس بروانی ہوا آیت برا یو سل او یایم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ آرکل جوہل شجیتا اتَّبِعُوا روان شَيْء مَا دَعَوْا جِتَابْ بَسِي ان بل اللہ چرالی گلد اللہ نوائی دی بل نتبیو نا بلکی روان بیو منگا داغ سبسی چی مندلی منگا پائی باندی آبا انا مشران خبلا اللہ وی اولو کان آباؤہم اگر کو مشران دی لا یاقلون شیعان چی نپوی دل پس شیباندی ولا یحتدون ان پہدایتو ہم بدائی داغی پسی دیا نو بل دلیل داغی سلورم دلیل اتباع الابا ہم گفلو مشرانو پسی روانیو دوشنی سورہ مائدہ برا یو سل سلورم آیت دے ہم سپارا تنگم سورت دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أركلا جوال شديتا تعالوا رشي إلى ما أبدين تاجرى لقل الله وإلى الرسول الطريق پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا نوائی دی حسبنا کافی دی منگا تماها غدین چی مندلی منگا پائے واندی آباءنا مشران خبلا اللہ وی اولو کان آباؤهم اگر کو مشران دی لا یعلمون شیئان چی نکوی دل پس شیواندی ولا یهتدون ان پہ ہدایتو نم بدائی جاوئی پسی دیا مطلب دا اتباع دا آباؤو دا قبیح ندا اپا سورت دی عالمون اد یحتدون کیا او کلت یا غلا یعلمون علا یحتدونیا جا اتباع دا آباؤو دا قبیح دا درشنیا اتباع الاباؤو داری مثال لکا ذوق رسور زخرف سورہ زخرف آیت برا سورت دریسل آیت برا دوائشتم بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون وكذلك ما جعلنا في من قبلك في قرية من نذير الا قال مطربوها انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون. اللہ وی بلکہ وائی دیا انا منگا چیو وجدنا مندری منگا اخفل مشران على امت فیو دین باندیا. امت کلچی سورہ ایک یوسف لارو نو یا سورہ ہود نال تو بیاد امت مانا کو چھ امت وسومانو رے مزلتا على امت فیو دین باندے. امت پا مانا دی دین لکا ہاری امت کم امت واحد وانا ربکم فاعبدون. امت پا مانا دی دین سرا وانا منگجیو على آثارہم پتری خود دیوان دی پکدمنو دیوان دی محتدون ہدایت منن کیو. اللہ وی وکذالک او دغشانی لکر آتا تچی ویا نما ارسلنا ندلے گلے منگا مخشستانا فی قریتن ویو کلیت من نذیرن اسیو پیغمبر اللہ قال مطرفوها مگر ویلی مالدارو ندی کلی انا منگا چیو مندلی منگا مشران اقبل علا امتین ویو دین ماندی وانا منگا چیو علا آثارهم فطریقود ریوان دے فقدمو ریوان دے مقتدون اقتداء کون کیوا. قل یا قالا فدا شکلی لکل دے مطلب دا تو آیا یا قالا او بویل دے پیغمبر چکل بخلق دی انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارهم مقتدون. مقال او بویل پیغمبر اولو جئتکم اگر کراغلیم رضا ستا پڑیر ہدایت واندی ممارا غسنا چی مندلی دی آتا سوالیہ پائے واندی آباکم مشران خبلا. نو دے خلق بوی انا بما ارسلتم به کافرون منگا پاگا دین چلی ویلی شوئی تا سپائے واندی کافرون کفر کون کیو نیمنوا. نو اول انکار دویم خصومت و جدال درہم توسل بوسائل شرکی اوو سلورم اتباع لابا او پنظم اتباع ازوان پنظم اتباع ازوان تابداری دگمان دا دید پار تائید گورا مطلب دا تجھے سوائے نو دا زمونگا یرا دا زمونگا سمجھ کی نرازی بل زمونگا خیال دیلا نرازی او زمونگا گمان دا دے کہ غیر آرسی اور آمدد کی گیا. نو پنزم اتباع رضوان تابداری دو گمان زو گورا سورہ انعام گورا شپغم سورت دے آیت گورا یو سن شپارسن اتم شپارا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. أو بجريد خبرهم من لتا دير آغا چاكي بفض مجاكي يذلوك عن سبيل الله موابر إليتا تدين دالانا كا دير فسلالي نتابة دين دالانا واريا ويبتا سخلية وخزاني فسلالي على غاني فسلالي مجواب نزلو کان سبیل اللہ وابرائی دیتا دین دا اللہ نا ایت تبعون نگیروان دا کن خلق اللہ ظننا مگر دو گمان پسی دا دو گمان دے و اینہم او ندی دی اللہ یخرسون مگر اٹکلیان دیا. سورہ یونس گورا لسم سورت دے سورہ یونس آیت گورا شپگ شپیت الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبر دار يقينا خاص دار الله بي آغسوك سپاس مانو كيري آغسوك جيني برمك كي دار الله بي خالق الله بي متصرف بي الله بي رزق الله بي وما يتبع الذين من جروانا وكسان چرا مدد گئی من دون اللہ سوا دلانا نور مخلوق شرکاء مدد گئی گئی سداران یا شرکاء نولی دی گئی سداران ندی روان دئی تبیعونا ندی روان دئی اللہ ظننا مگر تو گمان پسے یار پلان کے راغلو آغف شروع جوڑے زبان خشما ردیس دلیل بے ایت تبیعونا نگیروان گئی اللہ دواننا مگر بجمان پسی وینہم او ندی گئی اللہ یخرسون مگر اٹکلیان نداس شہدے اتباع دوان تابداری دوگمان دوشانی بی صورت کیوں گورا آیت گورا شپد گرشم وما یتبعو اکثرهم الا ظننا وان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون وما یتبعو اکثرهم ان دیروان در زیاد دی الا ظننا مگر تو گمان پسے ان ظن یقینن گمان لا یغنی فائدہ نشی ورکولے من الحق و مقابلہ دا حق شیئا اندس شیئا یعنی دا حق مقابلہ کی فائدہ نشی ورکولے یقینن اللہ علیم پوہ دے فما پاغس باندی افعلون چکیے دیا دوشانی غوب رسول نجم سورہ النجم دریپن گوستم سورت دے آیت گورا دری درشم بلکی دروشتم انہیا الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى الله وإن هي نجدا لا لات منا توضا الا اسماء مجرمولي سميتموها جيخي تاسو دانمون انتم تاسو وآباؤكم مشران استاسو نظر علی گل اللہ قدیمان من سلطان سدلیل نداس شیر اتباع الظن اللہ ویدیت تبعونا ندی روان دی اللہ ظننا مگر دو گمان پسی دے ویرا کی دے شداسی وشی داسی وشی کل والا شیطان خود گرا چی والا وی پورا گو دے پلان کی پٹی کے خاخے ماں اپا ماں قبر جور کا پوخی کا جنبت راوان دے جور کا حضرت دے ذنواری مود دے نبال جوڑے دے گمان پس روان دے ایت تبعونا ندی روان دے مگر دو گمان پس دے وی ماں خوب دی گلے حضرت ترشتیا سوک دی حضرت قبر جور ماں او دا کم آزاد کم نیت تبعونا ندی روان دی اللہ دواننا مگر دو گمان پسے وما او راغ سبت سے جفو خی نفسونا او پتا تین سر راغ لے دیتا میر ربهم الہدا دو طرف دروت دینا ہدایت دو قرآن پریدی او گمان پسے روان دیا دوشانی او دورا اتوشتمایت وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فرشتی آگئی دادا اللہ لونہ دیا نہ اللہ وی وما لہم انشتہی تبیہی بدیوانے من علم سدلیل ہی یتبعون نگروان دی اللہ الظَّنَّ مگر دو گمان پسے وَإِنَّ الظَّنَّ وَيَقِنًا گمان لا یونی فائدہ نشور کولے من الحق پر مقابل او دا حق شیعہ جس شیعہ متاولی دل اول انکار درہم خصومت او جدال درہم توسل وسائل شرکی او سلورم اتباع لابا انزم اتباع زن اس بغم قیاس فاسد غلط قیاس آغاز چت مل آل مال الگوئی پدی خلق باندے دیوان مال الگوئی منگ سنگ خدے مر گئی خلاف کی اللہ والا نور گئی امبی والا ورکو یا اللہ بسنگ قیامت قائم تو بوری نہ دیا دکیلا سیداری ذرے ذرے نو میو حیل ایزام یا دبز کغلا کری چھد ضرور گلا کرو مدادری وارا آیات نو گورا مثال در قیاس فاسد دو گورا در سورہ یاسین آخر در سورہ یاسین آخر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمًا درمشتم سپارا سورہ یاسین آیت گورا اتا ہویا او بیانی دے مولا مثالنا ایرکرے دے خپل پیدائش قال وائی دے مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ سوک بجون دیجیدو کی وحی رمیم او چیدہ ریزہ ریزہ چیدہ سے ریزہ ریزہ انو بیابتی نسوک اگا اڈو کی برابر کیا او دا برا جون دیجی او انسان با پیدا کیا وحی رمیم او چیدہ ریزہ ریزہ نداری جواب اللہ کی یحییھا الذی انشأھا اول مرہ اس کو بھی ہم سرے میں خوشتا گنا جوندی کئی بدا غزات چپی دا کری دیدا اول مرہ پاول دلوان دے پاول دلوان دے کوئی سمنو مدلو دا آغزات چپی نشنیشت کری ناغے بیاد شتنے چی نشکی نو بیائی دا نشنیشت کولشی بیا اس نے ذکر دنیا کی تیر شوے کن سورہ دہر اول کی وہی حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا یہ انسان ماندی دا سے زمانہ تیرا شوی دا چنو دے سشے کی ذکر کولے شا ندیو نہیں سا ذکر ہو نوز پویا ذکر خیوس یو در تیر شوی کرا نبیاب اللہ جو اندی کئیا زدہ شانی ہو گورا اندہ سورہ یاسین بیان دا قیاس فاسد آیت گورا وصل ویخو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہر کل چویل شی جیتا اولا گوئی داغ مالنا چی درکلی دی اللہ تاسو تا وائی آل کسان چی کفر اکڑے وے آل کسانو تا چی ایمان روڑے وے انو تا ایمو اے فراق ورکنگا من آغا چاہتا کہ جرے خوخوے دا اللہ حتاما فراق بے ورکلے وے آغتا اللہ والا نور کئی امنگے والا ورکو اے منگا اللہ دا منشا خلاف کوا ان انتم نئی تاسو اللہ زید والا مبین مگر پہ گمراہ اخکار کے تاسو اللہ سوائے چرا اللہ دا منشا خلاف کئی جواب نا اللہ دا اللہ دا میشہ امتحان دے اللہ نبی ورکی بوری جی صبر کئی او کنا اللہ تعالی دیر صدر کری بوری جی صد اللہ حکم اغب زیر اوڑی او کنا بل مثال لتی آسے باسے دا سورہ یوسف گورا بنیامین چکل ایسار شوے دے نو زامن دے یعقوب علیہ السلام ویا ای صرف آیت گورا ہوا ہویا قالو ای صرف فقد سرقا اخلہ من قبل و وائی دیا اویل دی ای صرف کچر اغلاقی بنیامین فقد سرقا اخلہ من قبل پس بتاکی سر اغلاقی و رور دو من قبل مخشد دینا مانا جو ضرور یوسف علیہ السلام مغلا کرے وا ندیل وی قیاس فاسد مطلب دا کل کی دے شکی یو رور اگر لاغر دے نبل دے ملاغری یو عالم نبل دے معالمی یو مجاہد دے نبل دے مجاہدی یو بزدل دے نبل دے بزدلی دیل وی قیاس فاسد نو اشپگم قیاس فاسد وم گورا تقول علاللہ پالا باندی جوڑون کولا چدا منگا لاللہ داتی ویا دا منگا سکو مدارا لاللہ ویا تقول مانا جوڑونی گورا سورہ آراف گورا سورہ آراف سورت دے ہم آیت گورا اتوشتم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون ہر کل چونکی رہی فاحشتن یو کار بے حیائی قالون وائی رہی وجدنا مندلی منگا علیہا پذیبان و مندلی منگا علیہا پذیبان دے آبانا مشران خفل واللہ امرنا بہا اللہ حکم کرے منگا تا پذیبان دے یو کار بھی ہے کئی شرکی فیلی لگیا دے شرکی فیلی کیا مجورتو ویلی شی داولی کوئی وی وجن علیہا آبانا مندلی منگا پدیوان اخفل مشران جواب ہاں